här är Lunchrasp med Jonas Lättung. Och till lunch äter jag nu lite pollig faktiskt. Henrik Krusvall, du är med från början idag. Ja, det är väldigt roligt att jag får vara det. Har du också tagit pollig? Jag har kanske eventuellt tagit lite för många pollig. Har du tagit av mina pollig? Fast jag hade ju inte fått någon lunch. Bara sådär. Det är ju jättelite kvar här. Men allvarligt va? För att den låg ju på min plats. Nej, men den låg mellan där för att jag skulle... Men samtidigt har du lagt den med öppningen åt mitt håll. Så att så fort jag råkade stöta till bordet... Men jag stötte till bordet så här. Den var typ halvfull så. När jag la den här. Liksom nu är det kanske 7-6. Det är ju det som är så dumt med att ha pollis. För de är alltså runda, vilket innebär att om man bara... Så här, den låg så. Så råkade jag... I och för sig med meningen, men jag råkade stöta till den. Men nu... Sitta, nu händer det igen här. Ja. Kan jag få mina polisar? För nu har jag tagit på dem också. Men nu är det ju inga kvar. Men nu tog du alla. Ja, men jag också har rört dem. Yeah. Det här är Göteborgs enda rockstation. Polly är inte dumt, du. Jag var trist att de tog slut så fort. Jag fick en i alla fall, det var roligt. Vi hörde Bon Jovi, In These Arms. Jag får bara kort fråga. Är det så att Bon Jovi, tycker du att de har hållit stilen under alla, ja, under alla år? Under alla år. Eller är det bara jag som känner att Bon Jovi tappade det för ganska länge sedan? Nej, inte tappade det. Så det är väl alltså popularitetsmässigt lite... har de inte tappat det. De har blivit större än någonsin. Nu. Men, jag menar, men det behöver inte nödvändigtvis hänga samman med kvalitet. Nej, jag tycker att de var som bäst givetvis då på 80-talet. Eftersom det var då jag var tonåring själv. Ja. Och då var de också, hade de någon slags hårdrocksaspiration? Men alltså då, John Bon Jovi, han såg ju lite grann ut som en hårdrockare då. Inte som... Idag ser han ut som en kamrer som arbetat. Eller, ja, vet, han jobbar. Men de klev in i någon slags Bruce Springsteen-rockland, tycker jag, någonstans där på 90-talet. Och det är absolut inte fel. Nej, men... Men där bor ju redan Bruce Springsteen. Precis! Vad ska han tycka om det? Det måste vara skitjobbigt för honom. Kan du se framför dig Blackie Lawless till exempel går runt och ser ut som en kamrer? Nej, jag kan se honom framför mig se ut som en massa andra grejer, men inte just kamrer. När jag ser Blackie Lawless framför mig, då ser jag bara... Black Lawless. Det, när man lägger ett ondskefullt skratt det i slutet eller i början av en låt. Vad var detta då? Riktigt bra. Det var Wasp. Wasp, ja. Sex Drive. Sex Drive. Wasp. Var du rädd för Wasp? Nej, jag var inte rädd för Wasp faktiskt. Jag tyckte att de var... Men jag tyckte aldrig att de var så där råfräna. Jag tyckte att de var lite... redan då, de kom ju fram 1984, då var jag 13 år. Ja. Och då, redan då fattade jag att det här var lite så här överdrivet, det här med köttgrejerna och sådär. Och lite synd kan jag tycka just att ha en sågklinga i skrevet till exempel. Precis. Att det är lite grann För det är ett riktigt bra band. Man glömmer av det. Precis, vilket man då någonstans inte riktigt... Man tog inte till sig, eller jag tog inte till mig det riktigt. Jag har fattat, jag köpte ju skivorna med dem eftersom jag var ett hårdrocksband och jag var hårdrockare. Så köpte man åtminstone de 2-3 första där. Men, och lyssnade lite grann så där på och tyckte att ja, men det var väl helt okej. Men nu först, det är i efterhand som jag har fattat hur faktiskt riktigt jävla bra på riktigt, de är. På riktigt, riktigt, riktigt bra. Ja. Så att jag tror att deras karriär... Hade de liksom betett sig lite mindre, alltså lite mer normalt, så hade de kunnat vara nästan, kanske inte som Iron Maiden, men alltså det hade kunnat vara ett band som hade fortsatt göra bra grejer, men jag tror att de så att säga skrumpnade ihop musikaliskt bakom de här sågklingorna som då de skulle haft lite tuffare hårdrocks, lite mer nitar och läder kanske. Ja, men lite mer liksom seriöst. De här spandexbyxor har man ju för att det är skönt. Ja, i första hand. Det är ju inte för att det är fräckt. Nej, precis. Och precis. Eller så tänker jag i alla fall när jag har på mig mina 95,4 och 90,7 Pirate Rock. Reklam. Hej, jag heter Peter Forsberg. Min stora idol heter Mattias. Han kämpar mot leukemi. Han har gått igenom saker ingen ska behöva uppleva. Det kallar jag för en riktig hjälte. Bli barnsupporter och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. SMSa barnsupporter till 72 900. Tack. Bellstroy söker medarbetare. Tjena, tjena, Robban här. Bellstroy söker det som kunnig är. Läsa ritning och bygga i trä. Då är du den vi vill ha med. Spelar ingen roll från vilket land du är. Skicka till oss ditt CV. Sök jobb på bellstroy.se. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Hallå Göteborg, hallå metalheads, hallå rockers, alla andra lösa människor som finns och springer runt på gatorna. Detta är Tompa från Evergrey. Jag ville bara berätta, ta tillfället i akt att berätta att vi är i Göteborg och spelar på Trädgården den 7 oktober. Då borde ni komma dit, för detta är sista giget på våran Europaturné. Då kommer vi vara så jävla bra, och det kommer ni också vara, som vanligt. Tack! And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Hej på er igen. Det här är Lunchrasp som du hör här i Pirate Rock kanalen. Nu drog jag in slem också i halsen samtidigt, vilket är lite olyckligt. Du får bara säga att det var Jonas eget slem, så att du inte det kom inte någon annanstans ifrån. Och den här rösten som sa det tillhör Henrik Krusvall. Du kan gärna fortsätta prata, för uppenbarligen har jag jättemycket slem i min hals. Ja, men ta ut det där slemmet. Jag ska väl bara lite kort säga att det är en ära att få vara här i den här studion tillsammans med min slemmiga vän Jonas. Och väldigt, väldigt trevligt att få vara ett program där man bara spelar riktigt bra musik. Och om inte jag är helt fel underrättad, så kommer det en gammal släkting här till dig. Yeah. var detta för släkting till mig? Jag förstår inte vad du menar. Nej, men jag läste ju innan till här. Det var ju faster pussycat. Jag trodde att det var för du har väl släkt uppe längs vid Mariestadstrakten, va? Ja, precis. Jag trodde att det var familjen Pussycat som bodde uppe. Pussycat, ja. Och att det var fastern som presterat den här låten Jack the Bastard med faster pussycat. Farbror Pussycat, Uncle Pussycat. Ja, han är en riktig jävel på motorer faktiskt. Ja, det är väldigt roligt. Vi har han som har ett eget sånt här drag racing stall uppe i Mariestadstrakten. Absolut. Och sen har vi också kusin Pussycat. Just det. Bengt Erik som han också heter. Bengt Erik Pussycat, ja. Han är ju faktiskt, han sitter i kommunfullmäktige där. Ja, just det. Gör han det fortfarande? Ja, eller ja. Han gjorde det sen. Jag vet inte hur det är nu efter valet sista. Men han tror att han i alla fall, han har fattat många fina beslut. Som jag kommer ihåg det så var det väl så att Jan-Erik. Nej, Bengt-Erik. Bengt-Erik Pussycat. Jan-Erik är hans bror faktiskt. Det är lite lustigt att de har Bengt. Alla bröderna i den grenen heter Erik i andra namn. Bengt-Erik, Jan-Erik, Kjell-Erik, Knut-Erik, Lars-Erik. Och så är det ju bara Erik. Bara Erik. Erik-Erik faktiskt. Fast de kallar honom bara Erik. Bara Erik. Men och allt detta styrs ju med järnhand av faster Pussycat. Det är hon som håller i trådarna, vi säger så. Västkustens bästa rock. We'll be right back. Pictures of Home heter den här låten. Finns med på den utmärkta Deep Purple-plattan Machine Head. Vilken klassiker från 1972. Fantastisk klassiker, även om jag tycker det är fel att tona ut låtar. Det är, ja, rent generellt är det ju fel naturligtvis. Nej, det ska vara ett ACDC, du vet, bara spränger, ja. Och så spränger man något på slutet. Pirate Rock. Hey, this is Brandon. This is Jake. And I'm Paul. And we're Crowbot. And you're listening to Pirate Radio. Radio. Yarr. Där hörde ni det, ja. Henrik Krusval. Ja. Det är kul att du är här i Lunchrasp med mig, Jonas Lättung. Men det här är inte det enda forum där vi har hängt och träffats. Nej, vi är ju gamla vänner och har ju gjort massa roliga saker. Vi har varit kollegor också på Sveriges Radio, både på Sveriges Radio och på Sveriges Television. Sveriges Television. Ja, gjort grejer. Men minns du vad vi senast gjorde ihop? Ja, vad vi gjorde när båda du och jag var så här närvarande, det var ju att vi på ett episkt sätt framförde en hårdrocksmelodi på en spelning. Precis, en julfest faktiskt. Ja, en julfest var det till och med. Där jag spelade bas och du sjöng. Just det. Och det fina med det här var ju att du gjorde det här som jag tror nästan alla rocksångare vill göra, men väldigt få har modet att genomföra. En tillitsövning skulle man kunna säga. Ja, det är ju faktiskt en tillitsövning, ja. Det som jag gör där. Och det är också därför jag gör det, för att visa alla att vi kan lita på varandra. Och det vad Henrik gjorde var så han under låten, som för övrigt är låten vi ska höra här nu strax, så kastade du ut i publiken och blir liksom buren av publikens armar så här. Just det, och där är den engelska, brittiska och amerikanska termen är ju stage dive. Och på svenska är det scendyk. Precis, men det är mer också... Fast jag vill kalla det då tillit. Tillitsövning, precis. Ja. Har det någon gång hänt, för jag antar att du har gjort det här ett par gånger, har det någon gång hänt att du inte har blivit uppburen, att du liksom har ramlat faktiskt ner? Nej, det har faktiskt inte hänt. Det har hänt en gång att det bara var en person som bar mig, men dessbättre så var han ganska stark och bastant, så att det löste sig ändå. Men där var det ju lite svajigt. Jag hann ju tänka i luften att... Men såg du att det bara var en person i publiken också? Nej, men det, från början var det ju fler, men så att säga, när jag väl landade så var det bara... Och det var ju egentligen inte för att han ville lyfta mig, utan han ville ju skydda sitt stackars huvud. Ja, okej. Bra. Låten vi pratar om här, som vi framförde så fint där och som du då kastade ut. Jag kan säga det också, när det gäller den här låten så var det ju folk som kom fram till mig efteråt och sa det, alltså dagen efter på jobbet, och sa det, det var så himla coolt det ni gjorde, och särskilt sminket. Och grejen var att jag var ju inte sminkad. We'll be right back. höstens bästa rock. Göteborgs enda rockstation. Girl in a glass box, breath still wide. Happy and love to come in suicide. She said, silver's meant to burn forever. Everyone's a Star med TNT från Norge. Som ju alltså är ett norskt hårdrocksband, och det ska vi ju gudarna veta att det kryllar ju inte av norska hårdisar som vi brukar kalla, säga. Nej, de hade ju en, det fanns ju den här norska black metal-scenen, ja, den fanns, på 90-talet. Absolut. Men just under 80-talet vet jag faktiskt inte om det var så jävla. Nej, det kan du det var ju det att det var en oerhört tuff imagemässig kombination att ha liksom hela den här hårdrocksgimmicken samtidigt som man går på tur och åker upp till sin lilla fjällstuga. Precis. Alltså du har aldrig sett en hårdrockare i en sån här lusekofta och äta det här märkliga smör, eller osten har de ju, det är någon mesost eller sånt där. Det finns liksom rent image. Alltså, musikaliskt så är det också svårt. Satte det sig på stämbanden tror du också kan ha gjort? Ja, i viss mån. Mm. Men jag tror också att det finns något i den här glädjen. Alltså, norrmän är ju generellt på väldigt gott humör. Mm. Det finns något icke-hårdrocksmässigt med att vara glad. Så glad. Mm. Och just om du står och tittar ut över ett fjäll med en fantastisk natur, en fjord. Du har aldrig hört en hårdrockslåt om en fjord, eller hur? Fjordrock blir det då. Det här är Pirate Rock. Ja, det är det. Och från fjordar till en flod, tänkte jag. Ja, det är väldigt, väldigt trevligt. Jag måste säga att jag nu har helt tappat kompassen. Jag vet inte ens vad vi är i programmet efter det att du sa fjordrock. Nej, nej. Men det är så fantastiskt. Ja. Tänk den, hela den genren. Sen en annan sak som så att säga, fångade min uppmärksamhet här, det är att i den här studion så finns det alltså en hel låda med tidningar, och samtliga tidningar är av märket En Ding Ding Värld. Yes. Det är lite trevligt. Den har man inte sett sedan 96 då, när det här numret kom till exempel. 12:e 1. Det är ändå senare än vad jag tror. Jag trodde de, liksom kom ut på 70-80-talet, de här tidningarna. Jag har faktiskt aldrig kollat i den lådan, måste jag säga. Det är morgonens låda, tror jag. Ja, och då tycker jag kanske att du ska börja undersöka den. Det får jag. Där ser du den här rubriken. Trumpeten gjorde honom till hälften människa, hälften blodhund. Det är en magisk... och det var lite naket också här. Ja, men det är det också, va? Var det inte så? Jag vill minnas detta så att det var lite så här, någon slags halvmärklig porraspiration i de här tidningarna, fast det mest var liksom konstiga historier. Ja, ja, konstiga och konstiga. Nej. Här, King Kong har börjat spela baseball. Det hände då 96 här. Ja, det ser man. Fantastiskt trevligt. Ja, okej. Men jag ska försöka hålla mig från att läsa dem. Var var vi någonstans? Hela den här kopplingen som jag nu gjorde mellan fjord och floden är ju borta nu liksom. Förlåt, Jonas. Ja. Vi gör den igen då, snälla. Ja. Vi har tid på oss. Jo, vi var på från fjord till en flod. Som gav koklockan ett ansikte, kan man säga. Ja, riktigt bra. Mississippi Queen. Riktigt skön rockröst. Mm. Leslie West heter han, sångare och gitarrist i Mountain. De hade två sångare, gitarristen Leslie West och basisten Felix Pappalardi. Häftigt namn. Så hade de en sångare också, han fick inte sjunga alls. Han faktiskt. Han stod där i mitten. Ja, och såg fin ut. Men du hade en fråga, Jonas. Nej, men jag hade en liten grej angående Mountain. För att för någon vecka sedan så ramlade jag in på... vad fasen var det? Ja, det var någon av de här... Ja, det var Emma just, tror jag. Mm. Och bläddrade lite förstört i en skivback där. LP-skivorna kostar 10 spänn där. Mm. Och hittade faktiskt den här klassiska samlingsskivan med Mountain, som är, den är ganska svart och så står det Mountain med vitt, och så är det en bild på Leslie West och Felix Pappalardi på omslaget där de liksom rockar som fan. Mm. Jag tror den heter Best of Mountain. En klassisk samlingsplatta som var utgiven någon gång på 70-talet redan, för redan då var de, hade de hållit på, de gjorde inte så många skivor Mountain liksom. Jag hittade den här skivan i ganska fint skick för bara en tia och blev väldigt glad. Sådär. Så att, för jag gillar ju LP-skivor, vinylskivor. Ja, men jag vet att du gillar det. Ja. Hur, det var dit, då skulle jag komma till den här frågan. Hur är det med dig och skivor? Lyssnar du på skivor någonting, eller är det liksom... Alltså, jag hade ju... Jag har ju... Nej, jag har ju blivit sådär slapp. Mm. Jag är modern, Jonas. Ja, ja. Till skillnad från precis. En del. Men nu är så du modern. Det är till och med så, jag vill precis minnas att jag gav dig en del av mina CD-skivor. Eller åtminstone tänkte jag göra det. Ja, tänkte nog det, tror jag. Så om jag gav dig... Ja, i och för sig. Det hade ju kunnat vara så att jag så tog bort hela det här plastiga mellan... partiet och att jag då behöll LP-skivorna. Men det har jag inte gjort, utan de har jag gett bort också. Jag har ingen skivspelare. Men jag, nu när jag börjar bli lite äldre så inser jag någonstans att det ändå var lite dumt. För det finns något väldigt härligt. Jag förstår ju din känsla när du tog upp det här konvolutet och stod och tittade på Mountainen. Ja, precis. Och det är ju så. För det är ju det här. Och framförallt det roligaste. Det kan också vara roligt när man har letat efter någon skiva väldigt länge och så hittar man det. Men ofta ser ju då, om de är väldigt fina, så är de också ganska dyra. Ja. Därför så är det just den här känslan när man går och kollar en loppis back och hittar för 5 eller 10 spänn en väldigt fin skiva som man letat efter, då är det ju... Men det är ju en ganska stor del, alltså, för jag kommer ihåg hur det var att leta efter någonting och sen hitta det och bli sådär glad. Nu för tiden med, jag menar, Spotify då till exempel, du behöver ju aldrig leta. Och Google, vi behöver aldrig leta efter någonting. Alltså, enda gången du behöver leta det är om du går ut och plockar svamp, för de kan man liksom inte googla fram. Nej. Det går inte. Jag har testat. Pirate Rock. Hey there, this is James Michael from 6AM, and you are listening to Pirate Rock. I am no messenger, but I will give you a message. A message? Också undrat hur det kommer sig att din granne sitter med overall och mössa inomhus mitt på sommaren, medan du har 35 plus inne hos dig. Det kan vara så att han är lite knäpp, men han kan även ha köpt nästintill osynlig solskyddsfilm till sina fönster från Tyr Solskydd.

Västkustens bästa rock. I sanning är det så att det är faktiskt Västkustens bästa rock och Västkustens bästa rockprogram, nämligen Lunchrasp. Och Västkustens bästa programledare. Jonas Lättung, ja. Eller du tänkte på dig själv kanske? Förlåt. Ja, skit i det. Men du är också här. Du är här, Henrik. Vi är bra båda två. Det är väldigt roligt att vara här. Mm, det är kul. Henrik Krusvall är välkommen hit. Jag ska bara säga att innan reklamen hörde vi The Darkness med Nothing's Gonna Stop Us också. Närifrån var den låten? Det är ganska roligt band, tycker jag. The Darkness, ja, den kan ha kommit. Den kan ha kommit kanske 2012, någonting sånt. Ja, men det var lite kul då för oss som så att säga, inte hade hittat något sedan slutet av 80-talet egentligen. Mm. Och att helt plötsligt dök upp ett band som, ja men titta här, det här ser ju ut ungefär som det jag kommer ihåg. The Darkness. Ja, The Darkness. De är lite teatrala, just framförallt tänker jag på sången. Ja, jo, men den är ja, det var inte det bästa bandet jag hört, men jag tyckte liksom... Det fick en feeling. Ja, men för lite feeling och hela de det. De var förband till Guns N' Roses i somras när jag var och kollade på dem faktiskt. Och gjorde ett bra jobb, men... Vilket var en riktigt, riktigt bra konsert som jag inte var på. Mm, men vilket slitjobb de hade, kan jag säga. För att folk som var där för att titta på Guns N' Roses sket ju inte vanligt mycket i Darkness, kan jag säga. Men det är också lite grann hårdrock. Jag minns själv, jag var på Monster of Rock i Köpenhamn i början av 90-talet. Mm. Och var ju uteslutande där för AC/DC, som jag hade sett innan några veckor tidigare på Scandinavium. Mm. Magisk konsert. Det var en jättebra konsert här också, men då var det ju en massa andra band. Bland annat Metallica som kom precis innan. Var du på Gentofte? Ja. Med Black Crowes och Queenstrike? Black Crowes och Queenstrike. Var du på den konserten också? Ja, jag var på den. Det var ju jag med. Var du också där? Jag tyckte jag kände igen dig. Det var roligt. Och 90,7 Pirate Rock. Det är det. Det är Lunchrasp. Och Lunchrasp säger att det var Motorhead, Shut You Down, vi hörde. Jag heter Jonas Lättung. Henrik Krusvall heter jag. Tack för att du har varit här. Varsågod. Eller ja, tack. Ja, vad det nu blir. Vi ska lämna oss, eller så här, er lyssnare med Graveyard och Magnetic Shunk. Alltså det låter ju väldigt, väldigt dystert allting du säger nu. Vi ska lämna och det är Graveyard. Ja. Jag tycker vi säger försöker... som sagt, vi går vidare kanske. Ja, det låter också lite vandra vidare. Vi, alltså, skulle vi kunna Svävar, nej, det är också... Nej, det blir också lite dystert. Jag är ju angelägen om att, vet du vad, vi gör så här. Du säger hej då bara, så går jag ut och restartar bilen. Ja, okej. Okay. Hej då! Hej!